राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 18 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेदैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात तो सीधी है कि सार बात वो ग्रहण करेंगे और निसार का त्याग कर देंगे। परमात्मा की बहुत विशेष अलौकिक विलक्षण नई कृपा है जिससे ये संबंध मिला है। श्री सेठ जी का ये बड़ा पुरुषार्थ है। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े धनी आदमी जिनको ऐसा सत्संग नहीं मिलता उनको गीता किनारे गंगा जी के किनारे आकर स्थापित कर देना ये मामूली बात नहीं है। ये शेर जी की बहुत विलक्षण बात है। अब उसी रास्ते हम चल रहे हैं। चल रहे हैं इसका अर्थ है कि यज्ञ के चित्र पर अपने चित्र कर रहे हैं। पूरा नहीं चल पाते हैं, परंतु चेष्टा है हमारी इसी रास्ते पर चले। इस वास्ते इसमें तत्परता से अब साधन करना है। मेरा कई दिनों से विचार था कि साधन कराएं साधन करवावे। मैं भी साधन करता था परंतु ढीला ही है। वो आप में ही नहीं रहे, हमारे भी नहीं रहे, सब में तत्परता से रहे, ऐसी साधना है। और इसी साधना के युग तो आप लोगों को मैं देखता हूँ। तो अब अच्छी तरह से भगवत प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी हो, ऐसी चेष्टा करें। संपूर्ण भाई बहनों से सबसे कहना है, सांसारिक बातें तो बहुत ही जान ली, कई जन्मों से करते आए हैं और इस जन्म में बहुत भी है। भगवत संबंधी बातें अलबत्ता की है मैंने बहुत थोड़ी, संसार की अपेक्षा बहुत थोड़ी की है। अब विशेषता से करें इसके लिए सबसे प्रेम पूर्ण प्रार्थना है, विशेष लग जाए। उम्र आ गई है, पता नहीं कब जाना हो जाए, जाने के मौके पर आ चुके हैं हम लोग। बहुत से लोग नए भी हैं, बहुत अच्छे हैं, आनंद की बात है, परंतु हमारे जैसे बूढ़े हो गए ज्यादा, तो ज्यादा जीने का पता है नहीं, जानते नहीं है। इस वास्ते तत्परता से सच्चे हृदय से लग जाए। आप भी ऐसी चेष्टा करें, मैं भी ऐसे ही करूं, सब लोग ऐसे ही करें। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही यह शरीर मिला है। इस शरीर का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति करने का है। भोगों में लग जाते हैं, ये गलती होती है, और परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाए, ये सही बात है। यही तनु कर पद विषय न भाई, इस शरीर का फल विशेष लेने का नहीं है। अगर ये मरने के बाद भी स्वर्ग उस स्वर्ग आत्मदाई विषय भोगों को लेकर के स्वर्ग की तरफ जाना है, ये भी एक ही उद्देश्य है, वह दिव्य भोग है, तो वो भी ठीक नहीं है। ये तनुखर बल विषय न भाई, परिणाम में भी बड़े विषय मिले, ये ठीक नहीं। स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, पहले सुख दिखे पीछे जहर की तरह हो, उसको सात्विक सुख नहीं कहा, राजसी सुख कहा। पहले कठिनता दिशे पीछे अमृत गिरे, उसको सात्विक सुख कहा है, परंतु उसमें आत्मबुद्धि प्रसाद जम परमात्मक विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला है, वो सुख है। तो उस सुख में आनंद होता है, मौज होती है, सांसारिक पदार्थों के संयोग से सुख होता है। सुख और आनंद में ये फर्क है। सुख में तो दुख लगा रहेगा, आनंद में दुख नहीं होगा। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें उद्योग करना है, तत्परता से करना है। कैसी विनती है, विचार तो ऐसा करते भी ऐसा करे, होगा क्या वो भगवान जाने। पाव पल का नहीं ठिकाना करे काल की बात, क्या जानो क्या हो सी दिनों के प्रभात, कल सुबह क्या होगा भगवान जाने, पता है नहीं। परंतु ये विचार रखना बहुत ही बढ़िया है कि हमें परमात्मा की तरफ चलना है। उसका कमी रह जाएगी तो योग भ्रष्ट हो जाएगी। योग भ्रष्ट करे वही कर्म है जो परमात्मा की प्राप्ति करने से है। इस वास्ते इस विषय में चलने की चेष्टा करना ये अपना खास धर्म है। इस वास्ते प्रार्थना यही है सब भाइयों से बहनों से, बहुत वर्ष हो गए शेठ जी का संग करते हुए, मेरी बातें सुनते हुए भी कई वर्ष हो गए, बस बीत गए हैं। अंग्रेजी 2000 पूरा हो गया है, और अपना वो भी सम्मत भी दूर हो जा रहा है, लजीक है। इस वास्ते तत्परता से बड़े उत्साह से परमात्मा में लग जाना है, ये हमारा खास काम है। मनुष्य जन्म का मूल तत्व परमात्मा को प्राप्त करना ही है। जिसमें भी जो सत्संग में लगे हैं, उनको तो जल्दी करने चाहिए ही, और श्रद्धा इसमें लग जाना चाहिए, और दूसरी चीजें छोड़ देनी चाहिए। कैसे परमात्मा प्राप्त हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, इसमें लग जाता है सच्चे हृदय से, तभी मनुष्य जन्म सफल है। नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है, पशुओं की तरह ही है। पशुओं की तरह ही है, इसे सुनकर के पशु नाराज होते हैं, इसे मैंने पढ़ा है। वे कहते हैं हमारे जैसे कैसे हुए। पशु मात्र जीते हैं, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये सब योनि तो मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं। और दुराचार दुर्गुणों में लगे हुए मनुष्य नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो नरकों की तरफ जाने वाले का समान हमारों कैसे कहा, पशुओं के समान कैसे कहा। पशु तो मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं और पाप करने वाले नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो पशुओं से भी नीचे है जो परमात्मा में तत्परता से नहीं लगते। यहाँ शेख जी ने सब तरह की सुविधा दे रखी है। मकान भी काफी बन गए हैं, गीता भवन कर ये 5 विभाग बन गए हैं। उसमें भी सुविधा की दृष्टि से बिजली भी आ गई है, ऐसा नाम भी है। परंतु हमारा ध्येय ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, हमारा तो परमात्मा की प्राप्ति करे। इस दुख में घबरावे नहीं, दुख में कभी घबरावे नहीं। हमें तो इसके लिए ही जीवन है ऐसा विचार करके चलना चाहिए। जोरों से यही प्रार्थना है आप लोगों से, हृदय से विचार कर लो, अब हम यही करना है। यहाँ जैसी सुविधा और जगह मिलेगी नहीं। इतना संग्रह सेठ जी की कृपा से हुआ है। एक सेठ जी भूल गए, सेठ जी भाई जी को बोझ लगाए रखते थे। भाई जी ने कई बार किया कि मैं जाऊंगा एकांत सत्संग करूंगा, कई बार कपड़े बांध करके आ गए थे और कहा भाई मैं तो जाना है। शेर जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवत भावों का प्रचार होता है, मनुष्य क्या कर सकता है। इस बात को स्वीकार करते हुए शेर जी ने कहा, भगवत भावों का प्रचार करना भगत का काम है, भगवान का नहीं है। ये काम भगवान का नहीं है, ये करना भगत का काम है। इस वास्ते इस काम के लिए सब काम छोड़कर तत्परता से लगना चाहिए। तो भाई जी को भी रोक रखा, आनंद भी भगवान शेठ जी ने किया, आनंद भगवान भाई जी ने किया, कल्याण का आरंभ भाई जी के द्वारा हुआ। वो बम्बई से हुआ था शुरू, यहाँ नहीं हुआ था, बम्बई से चला कुछ वर्ष, उसके बाद में गोरखपुर लाया गया। तो ये जड़ क्यों केवल सेठों की है, मूल सेठों का ही लगाया हुआ है। इसी के वहां लोगों को सत्संग कराते थे। इस बार में ज्येष्ठा नाम जी आए और घूम कर ये वर्ग को देखा। रुसु ज्येष्ठा राम जी ने कहा कि वहाँ ठीक है, फिर इस पर आए और बढ़ने के सत्संग बहुत बरसात तक चला। ये गीता प्रेस ये बना है, ये वानप्रस्थ आश्रम बनता था। राजा जी और सेठ जी हम लोग आए सुबह, या आरम्भ किया वानप्रस्थ आश्रम बनेगा, वो फिर दूसरी जगह हुआ या गीता भवन बना। तो गीता भवन में रहने की सुविधा है, भोजन आदि की सुविधा है, सत्संग करने की सुविधा है। यहाँ बढ़ने से साथ चार सत्संग होता था, बढ़ चला गया, पर उस जगह सत्संग करते हैं और करना चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ आए हैं। शहरों में रहते हुए, मकानों में रहते हुए यहाँ भी शेठ जी सत्संग बढ़ने से करते थे। शेठ जी चलने से जा रहे थे, ये माता में बैठा भोजन बनाकर वहीं लाती थी, वहीं भोजन करते थे, दिन भर वहीं रहते थे। शाम के वक्त में यहाँ आते थे, दिन भर में वृक्षों के नीचे अलग अलग रंगा जल ले लेकर भोजन के बाद चले जाते हैं वृक्षों से, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई रोता है, कोई प्रार्थना करता है, ऐसे अलग अलग अपना अपना साधन करते थे, साधनों की पहुंचते थे। उसके बाद भोग बाहुल्य होगा, ये देश भी पहले जैसा नहीं रहा, मकान बन गए, स्थान बन गए, कोई बन गए, बाजार बन गया बाजार, परंतु अपने लोगों के लिए ये विशेष बात है कि यहाँ रहते हुए भी बड़े से वहां सत्संग होता है, तो वहाँ हवा अच्छी है, एकांत है, ये कुछ जन समुदाय का स्थान पड़ गया, बाजार पड़ गए, तो बड़े पर ही ध्येय वही है परमात्मा की प्राप्ति करना। शेठ जी का ये उद्योग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सभी अपना अपना उत्तम बनते हैं, सभी उत्तम है, सभी श्रेष्ठ है, परंतु शेर जी का जंगल में जाकर के सत्संग करना, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जंगल पर जाना, जंगल में बहुत से नीम लगा दिए, बहुत दिया, और रहने के जगह भी पास बन गई था बात, इस वास्ते यहाँ रहने की सत्संग की सुविधा है, तो तत्परता से लग रहा करना है, ऐसा मन में आता है भाई, होगा क्या परमात्मा जाने, जो भगवान करे सही होगा। मनुष्य नर जीती रीति रही, हर जीती तत्काल, नर जीती रीति रही, हर जीती तत्काल, क्यों तो मतो स्वर्ग और बलि बैठो पाताल, स्वर्ग हो जाएंगे, सतकृत हो जाएंगे, बलि बैठो पाताल, पाताल में रह तो भी भगवान को मानना पड़ा, वो पाताल भी बड़ा श्रेष्ठ है। इस तरह से अपने विचार तो भाई ऊंचाई रखना है, और मदद भगवान करेंगे, शास्त्र करेंगे, संत करेंगे, पहले हुए महात्मा भी करेंगे, वर्तमान में संत करेंगे, भविष्य में होने वाले संत भी संपूर्ण दुनिया का कल्याण चाहते हैं। इसमें सब मददगार है, शास्त्र और धर्म भी मददगार है, इस बात से बड़े उत्साह से करो, सहायता सब तरह से मिलती है, सब तरह से मिलती है, और रहने का, करने का, खाने पीने का सब ढंग बैठा हुआ है, ऐसा ढंग और कहीं भी मैंने देखने में नहीं आया, विचार करने में भी। तीर्थ यात्रा गए थे तब 3 महीना करीब घूमे, मैंने दृष्टि डाल कर देखा, उस समय इस बिस्ते थे तो एक जगह थोड़ी बहुत मिली, ऐसी बढ़िया जगह नहीं मिली, जैसी जब बढ़ नीचे थी बार चला गया, परंतु जगह है अब भी, तो अच्छा मौका है, इस वास्ते अध्यात्म उन्नति के लिए तत्परता से लग जाना, ये सार बात है, ये आत्मलोकन करना है, हर एक भाई बहन को इस विषय में उन्नति करो, उत्साह रखो मन में, यही रहो, भजन करो, गंगा जी का किनारा अब बांध बन गया है, अब भविष्य में क्या होगा, करो क्या लीला करेगा भगवान जाने, अपने तो आया है गंगा जी के आशा से, गंगा जी में रहने के लिए ही किया, चेष्टा होगा क्या भगवान जाने, इस वास्ते अब दस का समय हो चुका है, तो आप लोग करो, हम भी स्नान करेंगे और करेंगे।